Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 listopada, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wykonany z brązu pomnik Lecha Kaczyńskiego zostanie odsłonięty w stolicy. Wizja lokalna w kopalni Mysłowice Wesoła w najbliższy wtorek. Ostatnie odliczanie do koncertu na Narodowym. Marsz Pamięci zmierza w stronę Placu Piłsudskiego w Warszawie. To tu za kilkanaście minut zostanie odsłonięty pomnik Lecha Kaczyńskiego. Wcześniej uczestnicy uroczystości modlili się w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Na Placu Piłsudskiego, gdzie stanął monument przedstawiający byłego prezydenta, jest Agnieszka Drążkiewicz. Uczestnicy Marszu Pamięci, marszu, który wyruszył po tym nabożeństwie, o którym mówiłaś, tutaj w stronę właśnie Placu Piłsudskiego, w tej chwili powinni, będą docierać tak naprawdę na miejsce uroczystości. Był też taki mały, niespodziewany punkt, ponieważ na wysokości Pałacu Prezydenckiego ustawiono mikrofon, głos króciutko zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dziękował między innymi uczestnikom i mszy w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i też uczestnikom tego marszu za obecność dzisiaj w tym szczególnym dniu, za 10 listopada, za obecność na tych uroczystościach, które poprzedzają odsłonięcie pomnika. Ja tylko dodam, że będzie to takie symboliczne, można powiedzieć, odsłonięcie, dlatego że pomnik, który przedstawia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, stoi przed budynkiem garnizonu Warszawa już od kilku dni. Dlatego też na cokole pomnika zawieszono biało-czerwoną wstęgę, która dosłownie za kilka minut zostanie przecięta, symbolicznie przecięta. Potem głos ma zabrać brat prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Jarosław Kaczyński. Zaplanowano też przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. No a po nim odbędzie się apel pamięci, a potem uczestnicy tej uroczystości złożą wieńce przed pomnikiem i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale także przed pomnikiem smoleńskim, który stoi na Placu Piłsudskiego, a także przed grobem nieznanego żołnierza. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Najprawdopodobniej we wtorek eksperci przeprowadzą wizję lokalną w kopalni Mysłowice Wesoła w województwie śląskim. W wyniku podziemnego wstrząsu zginął 35-letni górnik, 20 pozostałych zostało bezpiecznie wycofanych z zagrożonego rejonu. Wstrząs nastąpił po godzinie 10, miał siłę 3 stopni w skali Richtera. Kopalnia nie prowadziła dziś wydobycia, trwały prace konserwatorskie. Wyrobisko zostało częściowo zniszczone, stopień jego zniszczenia zostanie oceniony podczas wizji lokalnej. Kilkaset osób szło w Marszu Milczenia przeciwko przemocy w Nysie. Powodem zorganizowania demonstracji było zdarzenie z końca października. Wtedy to grający na boisku młodzi ludzie zostali zaatakowani przez 4 napastników. Jedna z ofiar napaści zmarła w szpitalu. Sprawcy zostali zatrzymani, zostali tymczasowo aresztowani. Przedstawiono im zarzuty. Pierwsze utwory zabrzmią na Stadionie Narodowym o 19.30, czyli za niespełna pół godziny. Główna część koncertu rozpocznie się 45 minut później. To koncert dla niepodległej, główne wydarzenie otwierające obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na Stadionie Narodowym jest Dorota Piotrowska. Doroto, jak wygląda program koncertu? To będzie muzyczna podróż przez ostatnie 100 lat historii Polski. Publiczność usłyszy utwory zarówno z czasu dwudziestolecia międzywojennego, czasów II wojny światowej, lat 60. ubiegłego wieku oraz ery polskiego rocka. Zabrzmią pieśni legionowe, przeboje przedwojennej muzyki filmowej, utwory powstańcze i kompozycje towarzyszące walce z komunizmem. I tak na przykład do dwudziestolecia międzywojennego przeniesie publiczność śpiewaczka operowa Aleksandra Kurzak, wykonując utwór Hanki Ordonówny, Miłość Ci Wszystko Wybaczy. A klimat okupowanej Warszawy poczujemy dzięki Stanisławie Celińskiej. Aktorka i wokalistka zaśpiewa niezapomniany utwór Ludwika Starskiego, Warszawo ma. Pamiętam wzburzoną Warszawę, urodziłam się w Warszawie po wojnie i gdzieś tam w oczach tego dziecka, jakim byłam, została ta zburzona Warszawa. Także będę tylko musiała uważać, żeby się za bardzo nie wzruszyć. Piękna jest melodia i też piękne słowa. Oczywiście to jest na podstawie miasteczka Bełs, melodia jest żydowska. A koncert zakończy hymn państwowy w wykonaniu wszystkich zaproszonych artystów, chórów, orkiestry oraz oczywiście wielotysięcznej widowni Stadionu Narodowego. Dorota Piotrowska, dziękuję. Dodam jeszcze, że transmisja koncertu w programie Pierwszym Polskiego Radia po godzinie 20. To był Serwis Trójki. serwis sportowy Mateusz Fusiarz. W Niemczech trwa właśnie Der Klassiker, czyli starcie Borussii Dortmund z Bayernem Monachium. Na razie po 34 minutach gry jest 1-0 dla Bayernu po golu Roberta Lewandowskiego. Grają też w Polsce. Rozpoczyna się druga połowa meczu Lechii Gdańsk z Krakowią. Do przerwy było 0-0. Wcześniej Wisła Płock wygrała 2-0 z Zagłębiem Sosnowiec, a przed nami jeszcze spotkanie o 20:30. Wisła Kraków zagra z Zagłębiem Lubin. Miedziowi ostatnio wygrali prawie 2 miesiące temu. Bartłomiej Pawłowski. Trzeba te negatywne emocje odłożyć troszkę na bok, skupić się na konkretnie najbliższym spotkaniu, nie patrząc jakby na pewien okres naszej nieudolności punktowej. No i wydaje mi się, że jeżeli przełamiemy to i zdobędziemy komplet oczek w Krakowie, będzie to taki głęboki oddech dla nas i powinno nam się potem już grać dużo lżej. Sprawdźmy, co jeszcze za granicą. W Premier League Huddersfield zremisowało 1-1 z West Hamem, a całe spotkanie w barwach młotów rozegrał Łukasz Fabiański. Ponadto Newcastle pokonało 2-1 Bournemouth, Southampton zremisował 1-1 z Watfordem, a Leicester 0-0 z Burnley. W Championship Kamil Grosicki zdobył bramkę dla Hull w zremisowanym 3-3 meczu z Birmingham City. To dobra wiadomość dla Jerzego Brzęczka. Przypominam jeszcze, że o 20:30 we Włoszech starcie polskich piłkarzy. Napoli Zielińskiego i Milika zagra z Genoą piątka. A w piłce ręcznej dziś Liga Mistrzów i mecze dwóch polskich klubów. W tej chwili Wisła Płock gra u siebie z Elverum Handball i prowadzi 23-22 w drugiej połowie. Wyjazdowe spotkanie ma już za sobą PGE Wiwe Kielce. Mistrz Polski wygrał zdecydowanie z Mieszkowem Brześć 35-26, mówi skrzydłowy Wiwe Arkadiusz Moryto. Cały czas konsekwentnie realizowaliśmy swoje założenia taktyczne i zaczęli się gubić. Mieszku przede wszystkim w ataku bardzo dobrze stanęliśmy w obronie, dużo przechwytów, wymuszonych piłek od nich, więc to cieszy na pewno, że gdzieś tam czytaliśmy bardzo dobrze ich grę i myślę, że to zaważyło na tym, że zdecydowanie wygraliśmy. Wiwe zajmuje 4. miejsce w grupie A z dorobkiem 10 punktów. Siatkarze grają 7. kolejkę plus ligi. Jastrzębski Węgiel ograł Trefla Gdańsk 3-0. Także bez straty seta PGS Kabełchatów rozprawiła się z Kuprum Lubin. O 20 na parkiet wyjdą jeszcze siatkarze AZS-u Indykpolu Olsztyn i Chemika Bydgoszcz. A w Madrycie dzisiaj medal Polki na Mistrzostwa Świata. Dorota Błaszczyk wywalczyła złoto w karate. W finale rywalizacji kumite do 55 kg Polka pokonała Niemkę Janę Bicz. Ciężko trenowałam, przygotowywałam się do tych mistrzostw jak najlepiej mogłam, ale jakby zmierzyłam to na zamiary, a do tej pory jeszcze nie udało mi się osiągnąć seniorskiego wyniku, także kiedy już doszłam do tego finału, byłam w ogromnym szoku, a tutaj nagle wracam z złotym medalem. I na koniec jeszcze serdecznie zapraszam Państwa na jutrzejsze specjalne wydanie trzeciej strony medalu. Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości postaramy się przeprowadzić Państwa przez największe w tym czasie sukcesy sportowe Polaków. Trochę powspominamy, będzie sporo pamiętnych, archiwalnych wypowiedzi. Zaczynamy tuż po 17:00, a znów o sporcie w Trójce opowie za 2 godziny Tomasz Gorozdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc mglista i z przewagą chmur, ale nie będzie padać. Słaby deszcz jutro po południu na krańcach północno-zachodnich. Niedziela generalnie pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Jutro na termometrach od 7 stopni w Suwałkach do 15 w Rzeszowie. W centrum będzie 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start na granie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22:00. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dlaczego miałbym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefoura? Bo na każdą okazję mamy dobre okazje. Na przykład na Black Friday do najbliższej soboty telewizor Thomson 32 cale 599, a pralka Beko 699. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundai'u to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai, Tucson i30 oraz Kona w ofercie wyprzedażowej Hyundai 2018. Tylko teraz możesz zyskać aż do 17 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić, przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Odkryj w Biedronce skarby ponadczasowej kuchni polskiej. Na przykład kaczkę z jabłkami, prosto do piekarnika, wyśmienitą na obiad. Tylko 8,75 za kilogram. Tak, jedynie 8,75. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Sięgnij po folder Dumni z tego co nasze, Kuchnia Polska i rozsmakuj się w polskich ponadczasowych przepisach. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W tę niedzielę i ten poniedziałek sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po godzinie 19. Lista osobista. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy. Razem będziemy do godziny 22. Będzie dużo muzyki, głównie ze Stadionu Narodowego, a także utwory, które tam będą wykonywane, tu pojawią się w wersjach oryginalnych. Dziś nie ma Piotra Meca, ponieważ Piotr Mec jest w Cieszynie i ma przyjemność prowadzić koncert Michała Urbaniaka. Koncert dla Niepodległej startuje mniej więcej za godzinę i my chyba wyprzedzimy troszkę ten koncert. Tak się będzie rozpoczynał, ale ta wersja piosenki, którą wykona Natalia Sikora, będzie zaśpiewana przez wybitną polską wokalistkę, której już z nami niestety nie ma, Teresę Haremsen. Widziałam ja orła na niebie, gdzie obłok się biały kolebie. Do ludzi wołał, że wolność to słońce, że nie ma końca i nie wie, co brzeg. Skrzydłami jak śniegi białymi przez lądy szerokie tej ziemi zataczał koła i wołał i śpiewał i wolność w sercach zasiewał jak chleb. Widziałam ja ludzi spętanych, z rękami skutymi w kajdany, lecz mieli serca jak róże płonące, a myśli gońcem szlachetny był gniew. Zerwali się burzą o świcie, broń mieli swe życie za życie. I choć niektórzy zostali na drodze, dziś wolni chodzą jak słowo, jak śpiew. Widziałam przyjaciół ze świata, w niejednym mam drucha i brata. połączą serce, spotkają i ciebie pod wolnym niebem słońc dobrych i gwiazd. Pamiętnij na wszystko, co było, ogniska rozpalą i miłość. Przez góry, lądy, przez rzeki i morze, jak wolny orzeł popłynie nasz czas. Widziałam ja orła na niebie, to była Teresa Haremza. A my łączymy się w tej chwili z Agnieszką Szwajer, która jest na stadionie PGE Narodowy. Muzyki jeszcze nie słychać, ale już niebawem, już za chwilę rozpocznie się koncert. Koncert dla Niepodległej. Ostatni goście już przechodzą przez bramki. Jest dużo rodzin z dziećmi, które machają biało-czerwonymi flagami. A koncert dla Niepodległej to będzie podróż przez ostatnie 100 lat historii Polski. Zainauguruje go Natalia Sikora wzruszającą piosenką napisaną w przeddzień wybuchu stanu wojennego. Usłyszymy też pieśni legionowe, które towarzyszyły w walczącym na Monte Cassino żołnierzom i cywilom broniącym stolicy w Powstaniu Warszawskim. Będą też piosenki radosne, przy których bawiono się na dancingach i dyskotekach, a na scenie już za chwilę wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, która wykona przeboje z lat 60., Krystyna Prońko i mury Jacka Kaczmarskiego w jej aranżacji, Paweł Kukiz, Krzysztof Cugowski i Ewa Farna, a u młodych osób, z tego co się dowiedziałam, szybsze bicie serca wywołuje myśl o występie Kamila Bednarka. I choć na dworze zimno, to w naszych sercach gorąco, zapowiada się wzruszająco, a start już za kilka minut o 19.30. Dziękuję bardzo. Ze stadionu PGE Narodowego mówiła Agnieszka Szwajgier, a my za chwilę więcej szczegółów jeszcze o koncercie powiemy. Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękę. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Gdyby ochotę miałam na kino, tyś miał na lody nastrój. Chciałam, by razem czas nam upłynął, ale ty scenił czas twój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś Big Beat. Wszystko się zmienia teraz te dźwięki, humor poprawią mi wnik. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Pójdę do kina z Wackiem lub Wickiem, z Jackiem zatańczę twista. Jurek ma także oczy nieprzytkie, skoczę więc z nim na przystań. Maciek zaprosi mnie do teatru, Wojtek na rurki z kremem. Za mną oczu już nie wypatruj i mnie już dłużej nie męcz. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć zmartwień bez liku, ciągle przez ciebie mam. Jak sobie radę dasz niewdzięczniku, kiedy zostaniesz sam. Jak sobie radę dasz niewdzięczniku, kiedy zostaniesz sam. W studiu Trójki Mariusz Cieślik, wicedyrektor programu trzeciego, ale dziś w zupełnie innej roli. Jesteś scenarzystą, współscenarzystą i współreżyserem koncertu, który już za chwilę. Od mniej więcej roku, jeszcze zanim zacząłem pracę w Trójce, zaczęliśmy przygotowania tego koncertu. Co ciekawe, w tych przygotowaniach uczestniczyli ludzie z radia. Krzysztof Kur, który jest wicedyrektorem Polskiej Orkiestry Radiowej, oraz Piotr Mesz, szef muzyczny Trójki, byli naszymi konsultantami przy wyborze piosenek. Stworzyliśmy taką listę tych piosenek, które tam się powinny znaleźć. Było ich pewnie mniej więcej na początku z 50, a potem zostało mniej więcej 40, bo niektóre są we fragmentach. To się troszkę zmieniało, ale to wszystko się rozegrało ponad rok temu. Pamiętam takie spotkanie tutaj w ogrodach na Myśliwieckiej, kiedy pierwszy raz omawialiśmy już dokładny scenariusz tego koncertu, właśnie w tym gronie. Bolesław Pawica, czyli reżyser i współscenarzysta, ja, Piotr Mec i Krzysztof Kur. Powiedz mi, kto dokonywał wyboru wykonawców? No to już jest w ogóle wyższa kombinatoryka, dlatego że z tymi imprezami 11 listopada jest taki kłopot i 10, że jeżeli ktoś się spóźnił z organizatorów, to miał bardzo dużo trudności ze znalezieniem kogokolwiek, dlatego że jest tak dużo ciekawych, ważnych wydarzeń, nie tylko w Polsce, dlatego że na przykład jest wielki koncert w Londynie w tym czasie i niektórzy artyści, którzy wezmą udział w koncercie dla Niepodległej, wcześniej są w Londynie, czy też później, przepraszam, po prostu przemieszczają się z Warszawy do Londynu i w te i we w te. W związku z czym... I tam jest godzinę wcześniej, więc nas ratuje troszkę. Trochę tak, trochę tak, ale wiele to nie pomoże, bo jeszcze muszą uczestniczyć w próbach. I tu, i tu. Ale udało się paru takich wykonawców namówić do czegoś takiego. A myśmy taką listę stworzyli już wtedy. To znaczy ja i Bolesław Pawica podpowiadali nam właśnie ci dwaj panowie, Krzysztof Kur, Piotr Mec oraz Dorota Szpetkowska, która jest wybitnym specjalistą. Sama była kiedyś wokalistką w Novi Singers, takim słynnym swego czasu kwartecie jazzowym, wokalnym, i Dorota świetnie się orientuje, które głosy do czego pasują. No, bo sobie zrobiła mnóstwo festiwali różnych. O, myślę, że najwięcej w Polsce. Tak jest. Jako właśnie taki ktoś, nie kierownik muzyczny typowy, bo ona się nie zajmuje aranżami, tylko właśnie dobieranie utworów do wykonawców, koncerty i tak dalej. To jest naprawdę wybitny fachowiec. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolność oddać. Nie umiem. Ten koncert będzie wyglądał zupełnie inaczej niż zwykle się takie koncerty przygotowuje. Nie będzie konferansjerów? Właściwie nie będzie. To znaczy oni się pojawią na początku i na końcu. Przywitają i pożegnają. Będą się być może pojawiały ich głosy z offu. Prawdopodobnie będą się pojawiały ich głosy z offu na dosłownie na chwilę, żeby wprowadzić w klimat utworu i powiedzieć, że to jest ten utwór i ten wykonawca i dlaczego ten utwór. Ale to jest dosłownie 10 sekund maksymalnie na intro utworów, ale nie będzie ich na scenie. I to nie jest związane z tym, że my ich nie lubimy, bo my ich lubimy, bo to są bardzo mili i fajni ludzie. Będzie tam zresztą też studio Polskiego Radia, jedynki radiowej. Marcin Kusy, z tego co wiem, ma nadawać. A my będziemy rejestrować, jak doskonale wiesz, bo jutro nadamy skrót tego koncertu, mówiąc krótko. Natomiast no, fragmenty też będziemy puszczali dzisiaj. Tak, będziemy także puszczali dzisiaj, ale ja natomiast chcę powiedzieć jeszcze, chcę powiedzieć, że to było w taki sposób wymyślone, żeby to było opowiadane jak film muzyczny, nazwijmy to, tak? To znaczy, są takie widowiska, na przykład w Londynie na otwarcie Igrzysk Olimpijskich tak było, że właściwie ktoś pojawiał się z narracją na samym początku i mówił, witamy Państwa w Londynie, to tutaj będzie podobnie. A potem już opowiadano to tylko obrazem i dźwiękiem. I tu będzie tak, że pomiędzy utworami staraliśmy się wyeliminować puste przebiegi, więc są jakby opowieści o tym, jak Polska się zmieniała i jak zmieniała się polska muzyka, no bo w końcu opowiadamy poprzez muzykę. I nie ma tych takich pasaży, że ktoś wchodzi, wychodzi i tak dalej, tylko cały czas jest taka narracja, że jak jest na przykład, powiedzmy, wchodzi utwór Ostatnia Niedziela, no to zaraz po nim zaczyna się taki film opowiadający o tym, że to była, powiedzmy, końcówka lat 30., kiedy ten utwór powstał, a w związku z tym jesteśmy już w czasie wojennym. I wchodzi następny utwór, czyli na przykład Czerwone Maki na Monte Cassino. I to jest tak dokładnie opowiadane w taki sam sposób. Czyli dobieraliśmy te utwory w taki sposób, że to są utwory emblematyczne, symboliczne dla pewnego czasu. Jak zaczynamy od pierwszej brygady, bo sobie nie sposób wyobrazić, że od tego nie zaczynamy, i pieśni legionowych, ale też wojskowych, typu Przybyli ułani pod okienko, to były bardzo ważne w tamtym czasie pieśni, bo innych nie było pieśni masowych w okresie tuż po pierwszej wojnie światowej i w czasie jej trwania, to dlatego, że właśnie ludzie wtedy te piosenki śpiewali masowo, uznając je za właściwie takie, no nie wiem, dzisiejsze przeboje, tak? No bo nie było jeszcze masowego rynku płyt. A potem, kiedy pojawia się na przykład Miłość i Wszystko Wybaczy, no to właściwie jest jeden z największych polskich przebojów wszechczasów i też bardzo charakterystyczny dla pewnego typu muzycznej twórczości przedwojennej. Z kolei Ostatnia Niedziela, która pojawia się zaraz potem, to jest z kolei utwór chyba obok Tanga Milonga, czyli Donia Clara inaczej. Największy hit polskiego wykonawcy, polskiego kompozytora właściwie bardziej, światowy w historii, dlatego że te dwa utwory podbiły świat po prostu i były grane wszędzie, włącznie z Broadwayem. Do tej pory na przykład Ostatnia Niedziela jest popularna w Rosji i film, oscarowy film Nikity Michałkowa Spaleni Słońcem wziął tytuł właśnie od utworu, który napisał Jerzy Petersburski, kompozycji. Także to jest jakby tak pomyślane, że a potem jest oczywiście lata 50., czyli socrealizm, pojawia się Ukochany Kraj, są piosenki wojenne, są piosenki Warszawy wojennej, są piosenki zakazanych piosenek, bo to też niezwykły zupełnie film opowiadający o fenomenie ulicznych śpiewaków. Potem są utwory z lat 60. Potem już było trochę bardziej to skomplikowane, dlatego że w pewnym momencie musieliśmy zdecydować się bardziej na wykonawców i teksty niż na utwory, nazwijmy to, symboliczne dla danego okresu. Bardziej chodziło o to, no, nie sposób sobie było wyobrazić, żeby nie pojawił się Marek Grechuta, Czesław Niemen, czy Jonasz Kofta w jakimś kontekście. Czy Kult. I Kult. Kult też się pojawia, tak. No oczywiście Kult to jest jeden z... Tilaw też się pojawia. Mhm. Pojawia się też na przykład symboliczny utwór początku demokracji, końca komunizmu, czyli Kocham Wolność chłopców z Placu Broni. W związku z czym tu już było troszeczkę trudniej, wydaje mi się, ale też nie było wcale tak bardzo trudno, no bo jednocześnie nie sposób sobie wyobrazić takiego koncertu bez murów Jacka Kaczmarskiego, czy żeby Polska była Polską Jana Pietrzaka, bo to są takie utwory też symboliczne dla pierwszej Solidarności, tak, tego sierpniowego karnawału. I tak właściwie

kończy się coś, zamiast zacząć się, oblewa mnie noc, a potem wodospad dnia. Na pamięć cię znam, z pamięci mój cały mały świat. Walą serca w butelkach, słychać je coraz dalej stąd. Lecą iskry i znów odpalamy miłosny ląd. Walą serca w butelkach, znika z oczu. Przepływa gorący prąd. Ktoś puka do drzwi. Oby to nie był ślepy los. Framuga już drży. Oby to nie był on. Wiesz albo nie, na pamięć cię cały mały świat. Walą serca w butelkach, słychać je coraz dalej stąd. Lecą iskry i znów odpalamy miłosny ląd. Walą serca w butelkach, znika z oczu. Przepływa gorący prąd. Gdzie kończę się ja, tam zaczynasz się ty. Im więcej o tobie wiem, tym mniej rozumiem mniej. Wiesz albo nie, na pamięć całą cię znam. Ci wiesz, jest mój cały mały świat. Walą serca w butelkach, słychać je coraz dalej stąd. Lecą iskry i znów odpalamy miłosny ląd. Walą serca w butelkach, znika z oczu. Znika z oczu wojenny front. Kilka sekund i czujesz, jak przepływa gorący prąd. Serce w butelce, zespół Snowman. Michał Kowalonek w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Za chwilę będziesz śpiewał na Stadionie Narodowym podczas wielkiego koncertu. Oj tak. Co przygotowałeś? Wiesz co, na koncercie gram razem z Olgą Szomańską duet wraz z orkiestrą Janek Ballado o Janku Wiśniewskim. No to trzymy z Olgą Szomańską? Mhm. To tak troszkę mi nie pasuje. Wiesz co, ja też razem się baliśmy, ale spotkaliśmy się na próbie z orkiestrą i kurczę, powiem ci, że soulowy i rockowy głos razem, ała, nie? A powiedz mi, kto robił aranżę do tego? Grzegorz Urban. O, zdolny człowiek bardzo. Tak. Kiedyś miałem przyjemność z nim pracować przez chwilę. No, powiem ci, że ten aranż, który my śpiewamy, na tym aranżu, na którym śpiewamy, no to jest, nie wiem, nie chcę wiesz, zapeszać, ale jedna z lepszych orkiestracji tej piosenki ever. To trudny utwór, trudny, bo bolesny. No, tak, ale... I kto wymyślił, że macie go zaśpiewać? Pani Dorota zarządza całym doborem utworów dla artystów. Szpetkowska? Szpetkowska, dokładnie, dokładnie. Znacie się? Za 30 lat chyba się znamy, myślę. Ja się dopiero poznałem z panią Dorotą, więc... Cudowna, legenda telewizji, cudowna, festiwali polskich. Cudowna kobieta po prostu, tak, no. Powiedz troszkę o Snowmanie, bo Snowman powinien niedługo wydać płytę. No, Snowman pracuje nad takim minima albumem, nad taką epką. Jesteśmy właściwie na finiszu. Liczyliśmy na to, że się uda ją na koniec listopada wydać, ale dajemy sobie jeszcze trochę czasu i z początkiem roku wydamy kilka piosenek, mam nadzieję 5-6 piosenek, gdzie będą 4 premierowe, gdzie będzie Serce w butelce. Chcielibyśmy też, żeby tam było nasz T-cover zespołu T-Love. Jest super zamieszczone na płycie i może jakiś remix Serca w butelce. Także taki, no taki troszeczkę taka to będzie dla nas takie domknięcie gwiazdozbioru tej ostatniej płyty z tamtego roku. Fajnej płyty swoją drogą. No, to była fajna przejażdżka z chłopakami, no. Tak po 6 latach, wiesz, jak wróciliśmy się, spotkaliśmy, ta energia też piszczała, drżała, wiesz, drzwi się łamały, ściany kładły. I co, będzie pewnie trasa koncertowa przy okazji? Tak, oczywiście, oczywiście. No, zresztą jesteśmy po całym roku koncertowym, zagraliśmy kilka dużych i mniejszych koncertów, także no, mamy się świetnie i najważniejsze, że cały czas się sobą inspirujemy i nagrywamy. Doszedł do nas gitarzysta nowy, Dominik Ostrowski. Na co dzień gra z Ostrowską, więc ma wspaniałe bycie takie sceniczne. Ta nie jest synem Małgosi? No jest. Jest, no proszę. No to jest po sąsiedzku, wiesz. Mieszkaliśmy w Puszczykowie, mieszkaliśmy długo obok siebie, ale tak coś nie mogliśmy się muzycznie spotkać. A ja go zaprosiłem do gwiazdozbioru na jedną piosenkę na Syrię. I tam jak usłyszałem, jak on grał i jakie ma brzmienie, to stwierdziłem, rok mi zajęło co prawda myślenie, i żeby go zaprosić, bo tak mówię, kurde, pewnie odmówi, nie będzie chciała, jednak przyjął zaproszenie i jest pełnoprawnym członkiem Snowmana. Nawiązując do dzisiejszego koncertu, który już za chwilę, jakbyś opowiedział o swoim projekcie solowym, nad którym pracujesz, który będzie też dość niedługo. Tak. I to specjalny, też niepodległościowy projekt. Tak, no wiesz co, no, wymyśliłem sobie z początkiem zeszłego roku takie piosenki o powstaniu wielkopolskim i razem przy współpracy z Urzędem Miasta Wydziałem Kultury no, tworzę płytę, która jest inspirowana wydarzeniami 18-19 na ziemiach wielkopolskich. Płyta będzie miała, to będzie się nazywała O miłości w czasach powstania wielkopolskiego. I no, jestem też na półmetku tej płyty, komponuję piosenki, inspiruję się prawdziwymi historiami, dziennikami, przeszukuję internet, biblioteki. Interesuje mnie wątek taki, no tak jak w tytule płyty, interesuje mnie miłość, emocje w tamtym czasie, bo uważam, że to ona jest taką wartością uniwersalną, która obojętnie czy wojna, czy nie wojna, czy głód, czy nie głód, to jednak no, pcha nas do przodu i powoduje, że się rozwijamy, że myślimy, że chcemy działać i no i tak, wiesz, powolutku zapraszam sobie gości. Dagmarę Gregorowicz zaprosiłem do zaśpiewania jednej piosenki o takim trudnym związku sanitariuszki z niemieckim żołnierzem. No i jeszcze z kilku artystów, których teraz jeszcze nie chcę wymawiać, znaczy nie chcę podawać, bo tak sobie rozmowy trwają, że jest zgoda, ale no, piosenek planuję nagrać 10, może też dwie takie miniatury. Taki bliski przyjaciel nagra mi taką miniaturę, impresję na jakiejś pieśni, jakiegoś utworu Paderewskiego. No, wiesz, jestem potomkiem powstańca. Mój dziadek był powstańcem. Właściwie moja rodzina rozpoczęła się z tej strony od miłości właśnie powstańca do sanitariuszki, więc tym bardziej jest to dla mnie taka podróż sentymentalno melancholijna. Cieszę się bardzo na tą płytę. Też się prosi, żeby do tego zrobić również widowisko. Wiesz co, no chciałbym, żeby to była opowieść, żeby to był koncert, który będzie też z jakimś obrazem, z jakąś historią. Nie wiem, czy widowisko, ale no może tak, może widowisko, coś co rzeczywiście będzie poruszało ja tak troszeczkę adresuję to do młodego pokolenia, nawet jeszcze młodszego ode mnie, żeby zwrócić uwagę na to, jakby nie było zwycięskie powstanie, a gdzieś tam w mediach no troszkę pomijane i troszkę niedoceniane, a już największy nacisk nakładam przykładam do roli kobiet podczas tego powstania, bo ona była nieopisana i potężna. Panowie, laury i sławę jako bohaterowie przyjęli, zabrali ze sobą, a o kobietach trochę cicho, a one tak naprawdę główną rolę tam grały, pierwsze skrzypce. Trzymam kciuki za występ dzisiaj na Narodowym. No, ja też bardzo jestem ciekaw, jak to wypadnie. Cały drżę, no. Michał Kowalątek, dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, cel nie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha. Janek Wiśniewski padł, lecą petardy, ścielą się gazy, na robotników sypią się razy, padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł, jeden zraniony, drugi zabity, krew się polała grudniowym świtem. To władza strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł, stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł, nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą, za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł, nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą, za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Ballada o Janku Wiśniewskim i Krystyna Janda. Dziś tę piosenkę na koncercie dla Niepodległej zaśpiewają Olga Szomańska, Michał Kowalonek i Sun and Grace. A my łączymy się w tej chwili ponownie z Agnieszką Szwagier, która jest na PGE Narodowym. Dzień dobry, u nas głośno, jak słychać, przed chwilą krzyczeliśmy, że jesteśmy Polakami, krzyczeliśmy wspólnie, machamy biało-czerwonymi flagami. Ze Stadionu Narodowego już dobiegają pierwsze dźwięki, a to tylko zapowiedź koncertu, który rozpocznie się już niebawem. Polacy przybyli tu, aby śpiewać utwory, które towarzyszyły nam od czasów dwudziestolecia międzywojennego po okres II wojny światowej, kończąc na czasach walki z komunizmem. Wraz z dorosłymi na koncert przybyły także dzieci z biało-czerwonymi opaskami, z flagami. Można powiedzieć, że to naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie, bo na scenie wraz z artystami wystąpi cała Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia, sekcja rytmiczna i ponad 200 wykonawców. Będą też inscenizacje i animacje nawiązujące do polskiej historii i kultury. A cały koncert zakończy się wspólnym wykonaniem Mazurka Dąbrowskiego. Dziękuję bardzo, Agnieszka Szwajgier, z przygotowań jeszcze na razie do wielkiego koncertu na PGE Narodowym. A u nas Tilat. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Ciekasz ty się